Bangkok Radio for Men โดยวิทยาแสงอรุณ พี่หนกจ้า และปิ่นปิ่นนะครับ เบรกที่3แล้วนะครับสำหรับการใช้ไอเรดิโอเป็นวันที่2ของเราวันนี้วันที่ 23นะครับมกราคมนะครับปี2554 ก็ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วก็เข้าสู่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักนะครับไม่ทราบว่าใครเป็นวันเกิดเดือนกุมภาพันธ์บ้างก็ต้องมีความรักเข้ามาบ้างนะอวยพรนะครับก็วันที่14กุมภาพันธ์จะเป็นวันจันทร์ตอนเย็นๆอาจจะมีมีตติ้งเล็กๆน้อยๆรับประทานอาหารคุยกันเล่นเกมแลกเบอร์ประมาณนั้นนะครับเพราะวันอังคารก็ทำงานหรือว่าเรียนหนังสือกันนะครับก็จะไม่ใช่เป็นอีเวนต์ยักษ์ใหญ่เหมือนที่เราทำครั้งที่7ครั้งที่8นะครับของ Bangkok Radio Format อันนี้จะเป็นในนามของคลับคนโสดหาแฟนวันไนท์สแตนไม่สนนะครับที่มีคลับนี้ขึ้นมาเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็ต้องการหาแฟนจริงๆเขาไม่ต้องการหา XX แล้วก็จบกันไปเพราะฉะนั้นใครที่มีจุดประสงค์เดียวกันคือตั้งใจหาแฟนจริงๆไม่ว่าคุณจะหน้าตาอย่างไรนะครับจะรอไม่รอจะหน้าตาธรรมดาเนี่ยก็ไปสมัครสมาชิกของคลับคนโสดหาแฟนได้ที่ Facebook นะครับพิมพ์ facebook.com/clubhafan นะครับทันโทษ clubfahan ครับหาแฟนหรือไม่พิมพ์ภาษาไทยตรงเซิร์ชก็ได้ว่าครับหาแฟนวันไนท์สแตนไม่สนนะครับตอนนี้ก็จะเป็นพี่ปิ่นปิ่นอยู่ในจ อ วิดีโอนะครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยห้องมันใหญ่มากกล้องหาไม่เจอหาพี่พิทยากับพี่โหนกไม่เจอจะมีพี่ปิ่นนะครับน่ารักอยู่จอมมีคนแอบชอบพี่ปิ่นแล้วนะพ ี ่ปิ่นน่ารักจังเลย ส่งดอกไม้มาให้ด้วย นะ ส่วนตอนนี้นะครับใครที่เตรียมตัวอยากจะแนะนำตัวกับเพื่อนๆนะครับก็ส่งรูปของน้องๆเพื่อนๆมาของคุณนะครับของคุณเองไปส่งลูกชาวบ้านมาที่ bangkokradioformen@hotmail.com เดี๋ยวเราจะ copy รูปจากอีเมลอันนั้นแล้วก็มาใส่หน้าต่างของ iRadio นะครับแล้วก็ให้เขาคอมเมนต์กันนะครับวันนี้จะมีประมูลรูปกันนิดนึงว่าใครจะได้กี่ร้อยตังค์กี่บาท เอาหล่อๆสุดๆเลย สุดๆเลย แบบใครเห็นปุ๊บก็หงี่เอ้ย เออนะ อยากเจอเลย เนาะอยากขอเบอร์ทันทีเลยประมาณนั้น มีสายไหมจ๊ะ แล้ววันนี้นะครับเราก็มีประเด็นด้วยนะครับคนที่อยากโทรเข้ามาทักทายก็ได้หรือจะคุยในหัวข้อที่เราตั้งกันไว้นั่นก็คือว่าเวลาหลังจาก ยิ้มกับคนอีกคนหนึ่งแล้วคุณจุดๆ ๆคุณจะทำอะไรนะครับมักจะทำอะไรบางคนก็บอกไปแล้วว่าอาบน้ำ อาบน้ำ ทำความสะอาดก็ถูกต้องแล้วนะครับบางคนก็อาจจะหอมแก้มนะครับนอนกอดกันนิดนึงนะครับยังไม่มีใครพูดอะไรแปลกๆให้ฟัง ไม่มีอะไรมา แปลกๆแบบเช่นลงไปคุกเข่าแล้วก็กราบไหว้ฟ้าดินขออภั ย เสียใจสิ่งที่กระทำลงไปรู้สึกผิด รู้สึกบาป รู้สึก ขอสารภาพบาป หรือยังมีใครมาเล่าประมาณหลังจากที่มีอะไรไปแล้วก็เผยความจริงว่าที่มีอะไรกับคุณไปเนี่ยเพราะว่ารู้จักแก้แค้นคุณอะไรประมาณนี ้เออร้ายนั่นแรงนั่น น่ ะ เนาะยังไม่มีนะครับ เดี๋ยวช่วงระหว่างนี้เดี๋ยวให้พี่วิทยาเขาช่วยปิ้นเอารูปเข้ามา ฉันมีข่าวนี้นุงนะเขาบอกว่ า ที่อินเดียที่อินเดียเนี่ยเมื่อปีหนึ่งปี2ปีที่แล้ว2552เนี่ยนะครับเขาก็ได้บอกกันไปแล้วได้มีกฎหมายรับรองแล้วว่าการที่มีเพศสัมพันธ์กันกับเพศเดียวกันเนี่ยไม่ผิดกฎหมายแต่ว่าคุณเข้าใจไหมอินเดียเป็นประเทศชาติที่ค่อนข้างจะคอนเซอร์เวทีฟมากเลย ด้วยศาสนาเขาด้วย ด้วยศาสนาด้วยอะไรเงี้ยทำให้มีสัญญาณบางอย่างที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างเงียบๆเฉยๆคือแบบบางคนยังรับไม่ได้ไงแล้วก็จะมีนิตยสารสำหรับพวกเราเนี่ยครับชื่อว่าฟันฉบับปฐมฤกษ์ FUN นะครับฟันฉบับปฐมฤกษ์ออกวางแผงเมื่อกรกฎาคมปีที่แล้วเนี่ยเจ้าของร้านหนังสือในกรุงนิวเดลีบอกว่าต้องขายแอบๆคือโชว์มากไม่ได้นะคุณเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะรูปภาพของเขาเนี่ยจะเป็นรูปแบบผู้ชายในชุดในท่าเซ็กซี่ไงโอ้พร้อมชุดชั้นในอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็มีคอลัมน์ต่างๆว่าใส่ชุดไหนไปเดทไขปัญหาเซ็กแล้วก็ยนตกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับพวกเราอะนะฮะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อัปเดตอุปกรณ์ไฮเทคต่างๆซึ่งมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเซ็กทีเดียวทั้งหมดซึ่งในนครมุมไบเนี่ยนิตยสารบอมเบย์เฟรนด์นะครับก็เปิดเผยตัวเป็นนิตยสารเกย์เป็นฉบับแรกของอินเดียเนี่ยซึ่งได้เปิดได้12ปีแล้วเนี่ยก็ปิดตัวลงไปแล้วคุณเข้าใจไหมปิดตัวลงไปแล้วอย่างเนื่องจากว่าแบบคือเนื่องจากระยะหลังเนี่ยพอมีการเปลี่ยนแปลงเงี้ยเขาก็แบบก็ได้มีการเหมือนปรับใหม่แต่ก็ปิดฉบับไปก่อนนะครับแล้วก็เขาบอกว่าได้มีการอวยการ์ดอวยพรสำหรับคนเพศเดียวกันสำหรับในวันวาเลนไทน์ในดิวเดลีตอนนี้มีขายแล้วนะครับแล้วก็เขาบอกว่าในหนังบอลิวูดเรื่องคอสทาน่านะครับก็จะมีการเล่าเรื่องระหว่างแม่ผู้น่ารักต้อนรับเพื่อนชายของลูกชายเข้ามาบ้านอย่างอบอุ่นซึ่งก็เรียกว่าเป็นหนังเกย์เรื่องแรกๆเลยของอินเดียนะครับคือดอสทาน่านะครับ ตอนนี้เขาบอกว่านิตยสารทั้งในรูปสิ่งพิมพ์กับออนไลน์เนี่ยมีอยู่8ฉบับแล้วสำหรับเอาใจชาวเกย์แล้วก็เลสเบี้ยนโดยเฉพาะนะครับแล้วก็นิตยสารเกย์เลสเบี้ยนออนไลน์อย่างอ่านว่าอะไรอ่ะคุณ J I A H เนี่ยจาไหมจาไหม เออก็ได ้จาฮะ J I J I A H นะฮะที่แปลว่าหัวใจนะเขาบอกว่าเพิ่งเปิดตัวเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับกระแสตอบรับดีมากนะครับแล้วก็ทำให้บอกว่าทำให้รู้สึกตัวเองปลอดภัยสบายใจอีกทั้งเหมือนมีชุมชนของตัวเองแล้วคนทำนิตยสารฉบับนี้ก็ยังเป็นอาสาสมัครที่เข้ามาทำด้วยใจทั้งนั้นแล้วก็นิตยสารจาฮะเนี่ยนะเขาบอกว่าหลีกเลี่ยงภาพนูดแล้วก็เรื่องในมุ้งทำให้เหมือนกับว่าก็วางแผงได้โดยที่แบบไม่น่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงภาพนูดแล้วก็เป็นคู่มือการท่องเที่ยวเป็นการให้ความรู้อะไรอย่างเงี้ยโอเค มีสายมาพอดีเลยขอบคุณสำหรับข่าวที่พี่หนกเตรียมมานะครับนิตยสารใหม่ของอินเดียนะครับ ต้องมาแข่งกับ จ้าอะจ้าฮะ มาสายนี้เลย สวัสดีครับ สวัสดีครับ ครับคุณอะไรครับ สิงครับ โอ้คุณสิงจากไหนนะครับคุณสิง จากปทุมวันค่ะ อันนี้ซีเจโนกวันนี้โทรเข้ามาจะคุยประเด็นหรือเปล่าครับคุณสิง ประเด็นครับ ประเด็นหลังจากคุณยิ้มกับอีกคนนึงแล้วคุณจุดจุด เจ้าเนี่ยอาจจะมาแปลก หลังจากยิ้มเหรอ ใช่ไม่ได้ยิ้มแย้มแจ่มใสนะ อ๋อครับ กิจกรรมมากิจกรรม เวิร์กอ่ะ ฮะแล้วเอ้าก็ ทำอะไร อ๋อก็โนเนีย โนเนียต่อได ้ยังเหรอยังต่อเหรออ ๋อมันเป็น ไม่เสร็จแล้วนะคุณยิ้มเสร็จแล้ว ใช่ใช่แล้วทำไงอ่ะ ก็คือ พักเหนื่อยก็พักเหนื่อย อ๋อพักเหนื่อยก็เล่นเล่นกันบนเตียงกัน แสดง ว่ ายิ้มนานนะคุณเนี่ย ใช่ครับ อ๋อเล่นเล่นกันบนเตียง ผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่า อ ินทิเมตนะฮะคือแปลว่าอะไรอ่ะ ใกล้ชิด ใกล้ชิดมักเป็นการสร้างความสัมพันธ์มากกว่า ใช่ ใช่ใช่ไหมฮะคือไม่ใช่แหมครับพอที ไม่ใช่แบบว่าพอเสร็จปุ๊บ แล้วก็แยกทางอะไรเงี้ย หรืออีกคนนึงรีบลุกขึ้นไปอาบน้ำอะไรอย่าง น ี ้ลุกขึ้นเอ้ยแต่ว่าเราน่าเกลียดแต่ผมว่ามันก็เคยฟังประเด็นนี้กับประเภทชายจริงหญิงแท้นะครับ ชายทั่วไป ชายจริงชายหญิงทั่วไป ชายหญิงทั่วไปฮะคือว่าเขาก็อย่างเงี้ยฮะพูดถึงความรู้สึกหลังจากเนี่ยนะฮะแล้วทำไมจะต้องรีบเข้าไปล้างเนื้อล้างตัวอะไรฉันสกปรกมากหรออะไรเงี้ยใช่ไหมครับผู้หญิงยังรู้สึกเลยใช่ไหมฮะแล้วเราใช่ไหมคือเราก็ลองมาเอาเขามาใส่ใจเรานิดนึงว่าผมว่าแล้วยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกต่างประเทศเนี่ยต่างชาติเนี่ยนะครับเขาก็แคร์ตรงนี้เหมือนกันนะ ครับ แต่ก็มีบางคนที่แบบเฉยๆไม่รู้สึกไม่แคร์ไม่อะไรแต่ว่าถ้าเกิดเขาคิดว่าถ้าเราให้เกียรติเขาอะฮะผมก็ว่าน ะมันเป็นมารยาทมันเป็นมารยาทอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคุณคือไม่ได้คุยกันหรือว่าไปกินอย่างเงี้ยเราทำธุรกิจพาไปกินข้องกินข้าวกินเสร็จอ่ะกูบายแล้วก็เช็คบินแล้วก็ไปอะไรเงี้ยเลยเหรอมันใช่ไหมคือถ้าคุยธุระคุยธุระจบแล้วคุณก็เช็คบินกลับบ้านเลยเหรอไม่ใช่คุณธุระจบคุณก็คุยเรื่องส่วนตัวเรื่องนู้นเรื่องนี้ใช่ไหมฮะแล้วมันเป็นธุรกิจอีกแบบนึงเหมือนกันถ้าคิดเป็นในทางอีกแง่มุมนึงนะฮะมันก็เป็นบิสเนสเหมือนกันใช่ไหมครับคือผมจะชอบว่าเสร็จแล้วก็คุยกันต่อสิไม่เห็นเป็นไรเลยเงี้ยทำไมต้องรีบไป ไม่คุยกับเรื่องที่เราค้างอยู่ตอนแรก ใช่ ใช่ไหมบางคนจะเป็นอย่างนั้นนะคือแบบว่าโอเคเข้ามาแบบกำลังคุยกันแบบอุ้ยอารมณ์พาไปเอ้าป้าเท่งป้าตะทิ้งน้อยกันสัก ค้างไปก่อน สักโบกสองโบกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วเราก็มาถามว่าเอ๊ะตกลงเมื่อกี้ที่ผมถามคุณไว้เนี่ยรอคำตอบอะไรอย่างเงี้ยมา เบอร์หวยที่คุณจะใบ้ให้ผม ตายแล้ว รออยู ่หลังจากที่เราได้เบอร์หวย69ไปแล้วเนี่ยนะแล้วก็010ไปแล้วเนี่ยเราจะมีเบอร์หวยเบอร์อะไรมาอีก ใช่แล้วนั่นแหละต้องคุยกันต่อให้จบนะ ใช่อ ีกล้องนี่เป็นบ้าเลยมันถอยหน้าถอยหลังวะ เออเขาก็เล่นของเขาไปกล้องนะ ใครกลุ่มกล้องเนี่ย เออนั่นน่ะสิ ช่างหน้าหรือซีกเดียวจะไม่ชอบเลย ใช่ไหม เต็มหน้าแล้วกัน ครับก็เลยโทรเข้ามาแชร์นิดนึง ครับดีดีดีดี เนี่ยนี่เป็นเสน่ห์ของเขารู้ไหมทำให้คุณสิงห์เนี่ยเขาแบบ ใช่ไหมผัวรักผัวหลง ผัวงงผัวงวย เออ ใช่ไหม คือว่าคือเราก็คิดว่าเราให้เกียรติเขาครับถ้าเราให้เกียรติเขาก็ให้เกียรติเรา ใช่ ม ัน ก็เป็นอีกความรู้สึก แต่บังเอิญถ้าไปเจอคนที่เขาไม่อยากเล่าอะไรเลยล่ะ เออมันก็มี ก็อย่าไป มันก็มีก็จบกันไป จบกันไป เราก็จะได้รู้ว่าอ๋ออีกตาคนนี้มันคบไม่ได ้อืมโหแรงนะเนี่ย ตาคนนี้คุยไม่ได้ ถูกไหมฮะก็หมายถึงว่าตาคนนี้เนี่ยมันเขาต้องการแค่นี้แล้วก็ให้เขาแค่นี้ก็พอ ใช ่ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากมาย ความต้องการไม่ต้อง งั้นคุณจะไปหวังอะไรเงี้ยบางคนก็โอ้โหหวังมากคือเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้เราฉันจะต้องเป็นนะ เป็นหนึ่งในใจเธอ เอง ใช่ไหมครับไม่อยากเป็นที่หนึ่งก็ขอเป็นที่สุดท้ายอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะเราจะรู้ได้ไงถ้าไม่คุยอ่ะ จริง ใช่ใช ่ครับ ก็ต้องคุยกัน มัน ก็ต้องคุยอ่ะมันก็คุยจะได้รู้ว่าคนนี้มีความคิดยังไงเป็นผู้ใหญ่พอหรือเปล่าหรือยังเป็นเด็กอยู่หรือยังไงเนี่ยฮะยิ่งโดยเฉพาะยิ่งกับแบบเด็กๆเงี้ยคุณจะได้อ่านเด็กได้ถูกว่าแต่ว่าผมไม่เคยมีสัมพันธ์กับเด็กนะฮะก็เลยไม่ให้รู้แต่คิดว่าถ้าเกิดเราเข้าใจเด็กเนี่ยเราก็จะได้สนับสนุนเขาได้ถูกทางอะไรเงี้ยฮะถ้าเกิดจะสานต่อให้มันลึกซึ้งกว่านี้ใช่ไหมครับ ครับ ถ้าคุณต้องการสานต่อคุณก็ลึกซึ้งใช่ไหม ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเทคนิคนี้สามารถให้น้องสิงห์เนี่ยสามารถสานต่อได้หลายคนเลยใช่ไหม ใช ่ ก็จะมี หลายคน หมายถึงว่าทำให้เรา สานเป็นคนๆไปคุณ เข้าใจแต่ว่ายืนยาวค่อนข้างยืนยาว ใช่ทำให้ก็จะความสัมพันธ์ก็จะยาวนานกว่า ก็คุยกันเปิดเผยครับจบก็คือจบอะไรเงี้ยจบแล้วก็จะเริ่มใหม่จะอะไรไงแล้วก็ใช่ไหม ก็เริ่มกันได้ดี เป็นก็เป็นอะไรจบเป็นจ๊อบตัดจบไปเป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่มาคาราคาซัง แล้วถ้าเกิดไปเจอเขาทีหลังเนี่ยก็ยังคุยกันได้อยู่ใช่ไหม ก็คุยกันได้อยู่ เพราะว่าคุยกันดีมาแต่ต้นไง ทักทายได้ไง เออไม่ใช่แบบว่าปะทิ้งปะเสร็จแล้วก็แบบว่าโอ๊ยไม่พอใจแล้วเก็บนึกแล้วเก็บกระเป๋าไปเลยไม่ ชื่อจำไม่ได้ชื่อไม่ได้ถามเลยอะไรเง ี้ ย เจอกันอีกทีก็ เอ๊ะมันนึกเอ๊ะไอ้นี่ชื่ออะไรวะใช่ไหมมันมีมะคุณมีมั้ยประเภทแบบไอ้ตายไอ้นี่มันชื่ออะไรวะเอ๊ะวันนั้นเราเวิร์คกันถามชื่อมั้ยเนี่ย เป็นบอย โอ้ยแม้จะแม้ว่ากระทั่งอย่างนี้เลยก็ขนาดในมหาลัยเงี้ยเด็กๆน้องๆเงี้ยทักเราเจอกันทักกันสักพักพอห่างกันไปแป๊บนึงกลับมาเอ๊ะคนน้องคนนี้มันชื่ออะไรอะไรเงี้ย เออเพราะว่าเราไม่ได้เจอเขาบ่อย จำไม่ได้เลยแล้วเจอเฉพาะเพื่อนๆเราในคณะอะไรเงี้ยใช่มั้ยฮะ เออแล้วมีวิธีมั้ย ถ้าเป็นรุ่นน้องในคณะเดียวกันก็ยังโอเคถ้าเกิดรุ่นน้องต่างคณะอย่างเงี้ย ครับ ยิ่งจำไม่ได้เลย แล้วคุณสิงห์มีวิธีไหมถ้าเราจำชื่อเขาไม่ได้เงี้ยเราจะไปหาชื่อเขาจากไหนยังไงอ ย่างนี้เลยไม่ต้องหาแล้วครับก็ทักทายไปตามมารยาทนี่แหละก็อ่ำๆไปไม่ต้องทักชื่อใช่ไหมครับ ไม่ต้องพูดชื่อน้องเนื้อว่ากไป แล้วก็ยิ้มเลยยิ้มก่อนแล้วก็พยักพยเยินอะไรเงี้ยก็ว่าโอ้ยในนี้เป็นเทคนิคของพวกนักการเมืองนะเออไม่ใช่สิที่บอกว่าพวกอาจารย์ในมหาลัยเงี้ยก็เป็นอย่างนี้ครับผมยังเคยเจออาจารย์แม่แล้วก็คิดว่าเข้าไปสวัสดีท่านถึงแม้ไม่เคยเรียนอะไรกับท่านมานะครับสวัสดีพอดีเปิดผ่านแล้วก็ไปสวัสดีท่านบอกยิ้มให้แบบเหมือนกับรู้จักกันมาสิบกว่าปีโอ้สบายดีเหรออย่าง น ี ้นี่ เ พิ่ งรู้จักกันครั้งแรกนะครับเรียนท่านแต่ว่ามันสร้างความรู้สึกประทับใจไงแปลว่าท่านให้เกียรติเรานะท่านให้เกียรติเราถึงแม้ว่าเราก็รู้อยู่กับใจว่าเราก็ไม่เคยเรียนกับท่านเงี้ยแต่ท่านคิดว่าไม่ให้เราเสียหน้าไงครับก็ทักทายกันใช่ไหมฮะ ดีครับดี เป็นอะไรที่แบบผมว่าเมืองไทยตอนนี้มันต้องการสิ่งอย่างเงี้ย ใช ่นะฮะ ทักทายกัน สังคมมันจะได้สังคมมันจะได้แบบเบาๆลงบ้างอะไรบ้าง ใช่ไหม ครับ ครับ โอเคขอบคุณมาก ครับผมครับสวัสดีครับ ผมนี่เขามีเรื่องเล่าดีๆตลอดเลยนะพี่โหนกเนาะ ใช่ใช่คือเขาก็เป็นมุมมองแบบผู้ใหญ่นิดนึงนะ ครับก็เป็นเทคนิคที่ได้ผล ใช่นะแล้วทำให้เราดูน่ารัก ผูกมิตรไว้ก่อนหลังจากที่ยิ้มกันแล้วก็ผูกมิตรคุยกันอย่ารีบร้อนถ้าไม่ต้องรีบร้อนอะไรไปเผื่อว่าจะได้ยิ้มรอบสองวันอื่น ทำเวลา วันอื่น อะไรแบบนี้ก็ให้แบบผูกมิตรไว้ก่อนมิตรสัมพันธ์ไว ้ย้ำแบบว่าเหงาก็คนนี้ไงคนนั้นคุยกันได้ดีก็คุยกันต่อใช่ไหมบางคนเขาเป็นโสดเขาไม่มีแฟนไงเขาต้องระบายบ้างเขาจะไประบายกับใครล่ะจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะ เปลี่ยนไปเรื่อยเหนื่อยนะ นะตอนนี้นะครับเราก็มีระบบใหม่ใช้แล้วนะครับคนที่ฟัง iRadio อยู่ตอนนี้ก็แสดงความยินดีด้วย ครับ ถึงแม้วันนี้เสียงจะเบาไปนิดนึงเนาะแต่เขายังฟังเราอยู่นะปิ้นกับพี่นกนะ คนที่อยู่ใน M เนาะก็แบบว่าเขาก็อาจจะแชทอยู่คนอื่นด้วยเงี้ยก็ส่งลิงก์กันไป ครับ แชทกันไป แ ล้วก็จะได้แบบว่าฟังรายการเราไปอย่างเงี้ย นะ ก็จะบอกว่าตอนนี้ก็มีบางคนส่งรูปมาแล้วที่ bangkokradio4men@hotmail.com เนี่ยแหละนะครับก็มี1คนเดี๋ยวเป็นให้ดูแป๊บนึง ทำไมถึงเลือกคนนี้ขึ้นมา เพราะว่าเราก็ไปบอกเขาไง จื้อ ว่าให้ส่งรูปมาใหม ่ก็คือน้องที่เป็นคนที่ใส่ชุด สีเขียวรอดอนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนจากสีเขียวเพิ่งอาจจะเป็นเสื้อตัวเดิมที่สีตกแล้วก็เลยเป็น บ้าแล้วคุณตัวนู้นคอวีตัวนี้คอกลม แต่มันเป็นห้องน้ำเหมือนเดิมห้องน้ำใครก็ไม่รู้ ชอบห้องน้ำห้องนี้ น่าเป็นน่าจะเป็นห้องน้ำสาธารณะนะ น่าจะเป็นห้องน้ำของฟิตเนสหรืออะไรอย่าง หรือหรือโรงอะไรสักอย่างนึง เพราะว่า โรง แรมคุณดูจากโถฉี่โถฉี่ตั้งเยอะ เออ โรงแรมโถฉี่มี2อัน น่าจะเป็นโรงแรม แล้วชุดที่เขาใส่อยู่บรรยายด้วยเพราะบางคนฟังย้อนหลังจะไม่เห็น คือน้องก็จะใส่ชุดเป็นเหมือนชุดคอกลมเสื้อตาห่านอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าเป็นชุดนอนนะเป็นว่า เป็นกึ่งๆชุดนอน เออ แต่ไม่น่าเป็นห้องน้ำโรงแรมหรอกคุณโถฉี่มี2อัน เออก่อนนั้นอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่หมายความว่าโรงแรมตรงล็อบบี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ห้องแบบในห้องตัวเอง แล้วใส่ชุดนอนเนี่ยนะโรงแรม ก็ไม่รู้อาจจะ ไม่น่าหรอกน่าจะเป็นน่าจะเป็นซาวด์สถานที่ออกกำลังหรืออะไรอย่าง น ี ้แล้วนี่เขาก็ถอดแว่นมาแล้วด้วย ถึงท่าทางจะชีจะชอบอันนี้มากนะเนี่ย ถอดแว่นก็ยิ่งน่ารักขึ้นไปใหญ่ เออหุ่นโรงแรมเปรี้ยวเลยเนี่ย ไม่แล้วทำไมต้องทำปากเพย์เพย์ด้วย มันดูเซ็กซี่ไงคะ เวลาถ่ายรูป เขาดูเซ็กซี่ดูเซ็กซี่ดูขายออก เหมือนแบบอัช ชออะไรนะ อัชช อรูปขึ้นแล้ว รูปขึ้นแล้วเนาะ ช่วยพิมพ์มานิดหนึ่งนะใครดู ดีนะอัชช ใครดูรูปนี้แล้วจะวิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์ก็พิมพ์มาที่ช่องที่เขียนว่าคำถามในกรอบสีฟ้านะครับของหน้า iRadio หน้าจอ PC หรือโน้ตบุ๊กของคุณนะครับแล้วก็พิมพ์ตรงคำถามมาหรือว่าจะไม่ต้องคำถามจะเป็นคอมเมนต์มาว่าเออน่ารักจังเลยนู่นนี่นั่นแล้วก็ให้คะแนนมาด้วยเต็ม เต็มเท่าไหร่ เต็ม5 เต็ม5 เต็ม5 5คือเต็ม หรือวันนี้เราเป็นประมูลดีอ่ะเป็นราคา เป็นออคชั่น เป็นออคชั่นว่าจะให้เท่าไหร่นะครับก็ใส่ราคาของคุณมาเดี๋ยวมาบวกราคากันพี่หนกที่เลขเก่งไม่เป็นไรแล้วก็ลงชื่อมาด้วยนะใครจะมาส่งแล้วไม่ลงชื่อไม่รู้จะอ่านชื่อยังไงนะครับก็ส่งมาได้เลยนะครับเริ่มส่งมาได้แล้วมาแล้วคนที่1 ให้4เขาบอกให้4 เนาะใช่มีคอมเมนต์มาด้วย เขาบอกโอ้โหบ็อกเซอร์มาเลยเร่งให้4แล้ว ถ้าจะให้ได้มากกว่านี้นะก็ต้องเปลี่ยนบ็อกเซอร์เป็นอย่างอื่นนะน้องนะ ก็ต้องเปลี่ยนเป็นบีฟมาบีฟเนี่ยฉันชอบมากที่สุดเลยนะเพราะบ็อกเซอร์คุณรู้ว่าฉันเกลียดเกลียดจริงๆในบ็อกเซอร์ มันดูเชย ไม่ใช่ดูเชยมันดูไม่เห็นอะไร โอ้ไม่เห็นรูป ไม่ใช่ไม่ดูเชยมันดูไม่เห็นอะไรใส่ทำไม ไม่ถือบ็อกเซอร์แล้วเขามีกระดุมแล้วเขาปลดกระดุมออก กระดุมหลุด ก็แล้วแต่ กระดุมหลุด แต่อันนั้นก็ยังโอเคแต่ก็ยังไม่เห็นอะไรเนื่องจากมันเกยเยอะ บางทีบ็อกเซอร์แล้วมันมีแบบโผล่มาทักทาย อันนั้นก็ไม่สามารถจะออกอากาศได้นะฮะเออนะเออที่ชอบคือพวกบีฟพวกอะไรอย่างเงี้ยพวกเออใช่ไหมบิกินี่ บิกินี่แต่พี่หนกยังไม่ชอบมากสุดนี่เป็นจีสตริงใช่ไหมเออ จีสตริงบางทีก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่นะเดี๋ยวนี้เพราะบางทีจีสตริงเดี๋ยวนี้ผ้าหนาหนาคุณขัดใจต ้ องจีสตริงชนิดที่แบบออกมาจากห้างที่แบบเกิดเพลิงไหม้อะไรอย่างเงี้ย คุณจะหาจากไหนอ่ะ เอาเพราะว่าถ้าห้างพวกนั้นเนี่ยพอเขาเอามาขายเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอันนี้คือกางเกงจีสติงที่ขนออกมาได ้ ขนออกมาได้ก็จะว่าคุณนะว่าขนออกมาได ้ขนออกมาได ้ขนออกมาได้จากร้านไฟไหม้อะไรอย่างเงี้ย ขนทุกทางเลย คุณเข้าใจใช่ไหม เข้าใจ เข้าใจ เข้าใจมุกเจใช่ไหม เสื้อบางครับให้4จากคุณ ป๋อง เสื้อบางครับให้4 อุ้ยมีคนให้ราคามาแล้วคุณ ให้ราคา 2,500 โอเคพี่หนกจดนิดนึงสำหรับหนุ่มเสื้อขาวนะครับน้องกัสน้องกัส น้องกัส ซึ่งเป็นหนุ่มคนแรกที่ส่งมาร่วมรายการของเราเป็นประวัติศาสตร์นะ เออแต่ว่า 2,500 นี่เขาไม่ได้บอกนะว่า เป็น หน่วยอะไร อาจจะเป็นกีบหรือเปล่า อาจจะเป็นดอน ถ้าเป็นกีบเนี่ยนะ 2,500 กีบก็ประมาณสัก 2,050 ไม่ใช่ถ้า 2,500 กีบเนี่ยก็จะตกประมาณ250ลูกเพราะลูกละ10กีบไงอันนี้เราเปรียบเป็นราคาเป็นส้มเป็นผลส้มส้มหนึ่งมี10กีบ ก็ได้นี่คนนี้เขาบอกแค่5เลย โอ้โหได้ใจไปนานแล้วน้องบูมนะว่ามี น้องบูมนี่ครั้งที่แล้วเนี่ยโหวตมาหรือเปล่านะแล้วเดี๋ยวพิมพ์มาอีกทีนะโหวตมาหรือเปล่าน้องบูม นี่น้องบูมเขามาหลายคำแล้วนะก็มาหลายอันแล้วเดี๋ยว เขามีคอมเมนต์มาเยอะใช่ไหม มีหลายอันนี่ไงสวยดีเนี่ยรู้ด้วยว่ากัสทำงานแถวไหนเออตายแล้วอาจจะเป็นโจทย์กันอยู่นะเนี่ย เออ กับน้องบูม หรือว่ารู้จักกันมาอยู่แล้ว เออไม่มีละสองอัน ตอนนี้เสียงเป็นยังไงไม่ทราบนะมีคนบอกว่าเสียงเป็นปกติแล้ว เออเสียงดีขึ้นแล้วเนาะชัดแล้ว นะยังไม่มีคนส่งมาช่วยกันส่งมานิดนึงนะครับใครที่ใช้ MSN นะครับพิมพ์ตรงที่เป็นกรอบสีฟ้าเขียนว่าคำถามจุดๆเนี่ยพิมพ์เข้าไปนะครับคุณอยากจะทำอะไรก็พิมพ์เข้าไป คุณจะมาโหวตก็พิมพ์เข้าไปคุณจะมาแจกเบอร์คุณก็พิมพ์เข้ามา แล้วต้องการรูปนะตอนนี้รูปเรา ยังมีอยู่ไม่เท่าไหร่ช่วงนี้ยังน้อยเพราะไอเรดิโอเรายังใหม่ไงเด็กสักพักนึงเถอะ คุณรีบส่งมาตั้งแต่เนิ่น ๆเดี๋ยวเลยมีรูปน้องปิ๊กขึ้นนิดนึงไหนลองซิน้องปิ๊กรูปตอนนี้นะครับก็จะเปลี่ยนรูปบ้างจากน้องกัสลงไปก่อนนะครับรูปนี ้ เดี๋ยวมันต้อง ให้เวลา ใจเย็นนิดนึงแล้วก็หน้าจอตอนนี้นะครับเดี๋ยวทางปลายทางคือหน้าจอของคุณนะครับก็จะเปลี่ยนจากเสื้อขาวนะครับเป็นหนุ่มขนดก เสื้อดำ มีหนวดแหลมๆนิดนึง คงต้องเช็ดเยอะเหมือนกัน คนนี้ก็เช็ดเยอะเหมือนกันเกือบตัง เช็ดเยอะไหมจ๊ะโผล่หน้ามาบอกฉันหน่อย น่าเล่นแต่กับแมวนั่นแหละวันทุกวันเล่นกับแมว ใช่ไหม เดี๋ยวรูปคงจะขึ้นนะ ให้คะแนนเขาด้วยก็ได้นะส่งคะแนนมานะ คนที่ผู้ที่เข้ามาฟังตอนนี้นะครับเราเป็นระบบ i radio อยู่นะครับเพราะว่าเขาเห็นรายการของเราเนี่ยเหมาะกับทางนี้มากต้องบอกว่าอาจจะเป็นรายการแรกๆของสถานีเลยที่มาจัดทางนี้แล้วมันลองระบบนะครับอาจจะมีขัดข้องบ้างทดสอบระบบแล้วก็จะมีหลุดกันบ้างนะครับก็ยังไงก็อดทนกันนิดนึง ก็ทดสอบกันไปทุกอาทิตย์แหละ มีคนบอกว่าเสียงชัดขึ้นกว่าแรกๆตอนนี้นะครับรูปของชายหนุ่มคนนึงโผล่ขึ้นไปแล้วนะครับก็จะเป็นคนที่มีหนวดยิ้มๆปากสีชมพูนะครับแล้วก็เสื้อแบะอกนิดนึงจะเห็นไรขนหน้าอกเซ็กซี่ๆอยู่นะครับตอนนี้ช่วยเรียกคนนี้ว่าหนุ่มเสื้อดำละกันหนุ่มเสื้อดำคนนี้นะครับใครจะให้คะแนนหรือจะให้เป็นราคามาก็ได้นะครับ ส่งมา ถ้าจ่ายงามๆก็หิ้วกลับบ้านไปเลย คุณต้องส่งแท็กซี่มารับนะคะ นะครับเดี๋ยวส่งมาซิตรงที่หน้าจอของ iRadio นะครับมีช่องที่ให้พิมพ์นะครับพิมพ์คำถามเข้ามานะครับส่วนเบอร์โทรศัพท์ก็ยังโทรมาได้กันอยู่นะครับหมายเลขโทรศัพท์คือ 023383589-90นะแล้วก็รูปด้วยเช่นเดียวกันนะครับคนที่อยู่ใน M ก็ส่งมาได้เลยนะครับ วันนี้อยากจะแนะนำตัวเองว่าฟังรายการอยู่แล้วก็ส่งรูปตัวเองที่คิดว่าดีที่สุดนะครับยังไม่ต้องถองต้องตัดเสื้ออะไรมันนะน้องเอาทีละขั้น ส่งมาที่ bangkokradioformen@hotmail.com นะครับตอนนี ้เดี๋ยวพี่ปิ่นก็จะก๊อปรูปแล้วส่งเข้า iRadio ดูทั้งประเทศเลย โอ้โหเกินไปเปล่า ทั้งประเทศได้นะ ลอง ประเทศ จะดูได้เขามี iRadio ครับรูปปิ๊กยิ้มเยิ้มเฉียว ยิ้มเยิ้ม ยิ้มเยิ้มทำไมมันเยิ้ม รูปปิกกี้เยิ้มเฉียวเยิ้มเฉียวแปลว่ายิ้มจนหยาดเยิ้มประมาณนั้น เวลาใช้คำว่ายิ้มนะก็ต้องระวัง แล้วพี่ซีโร่ไม่ให้คะแนนน้องเลยเหรอนะให้คะแนนน้องมาหน่อยสิเร็ว นี่ไงเขาเดี๋ยวก่อนนะได้ 5,000 น่ะคุณแมว ให้ใครครับ 5,000 ให้เสื้อดำหรือเสื้อขาวนะครับ เสื้อดำหรือเสื้อขาว เดี๋ยวเราเอาเสื้อขาวขึ้นด้วยอีกคนได้ไหมอ่ะไม่แน่ใจเน า ะมันจะขึ้นได้ทีละรูปอ่ะมันขึ้นได้2รูปก็ได้นะทีนี้แล้วเดี๋ยวลองกดใหม่สิลองกดใหม ่ เดี๋ยวปิ๊กหายไปเนี่ย กลัวเดี๋ยวคุณปิ๊กหายไป เดี๋ยวคุณปิ๊กหายไปไ ม่ใช่เธอต้องกระเถิบมาก่อน ต้องกระเถิบมาก่อนหรือไม ่กระเถิบมาก่อน แล้วก็เอาคนนี้ส่ง ไปโดนเปลี่ยนไปแล้วนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับตอนนี้กำลัง หาวิธี หารูปขึ้นไปหลายหลายคนอยู ่ ขึ้นยังไง ทำยังไงอ่ะไม่เป็นไรใจเย็นแล้วกันเดี๋ยวหายไปหมดเลยยุ่ง ตอนนี้เป็นเสื้อขาวไปแล้วคือน้องกัสนะครับเดี๋ยวปิ๊กกลับมาใหม่นะ ปิ๊กกลับมาใหม่ปิ๊กกลับมาใหม ่ตอนนี้ทาง MSN ก็มาแอดกันใหญ่เลยนะครับบางคนเขามาแอดมาตรงนี้ปิ้นเขาบอกว่าเปิด102แล้วไม่เจอดีนะเรามี MSN จะได้บอกไปเลยว่าเราเปลี่ยนเป็นระบบiRadio แล้วนะครับใครที่ฟังตอนนี้ก็ยินดีด้วยที่มาพบกันในระบบใหม่ iRadio อาจจะฟังยังไม่ค่อยชัดก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวจะดีขึ้นเรื่อยๆดูยังไงดูยังไงก็ลองรีเฟรชหน้า iRadio นะครับคนที่ถามมามันจะขึ้นมาเองนะครับเอาอาหารแมวไปให้2ถุงสำหรับปิกกี้น่ารักที่สุดเนาะแล้วก็คนที่โทรศัพท์เข้ามาตอนนี้นะครับโทรได้อยู่นะครับ02-338-3589-90มาโทรทักทายกับเราหรือจะคุยในหัวข้อที่เราตั้งไว้คืนนี้ก็คือหลังจากยิ้มกับอีกคนหนึ่งแล้วคุณมักจะจุดๆๆคุณทำอะไรก็เล่าให้เราฟังนิดนึงนะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ครับ มาแล้วคำถามไม่ใช่น้องพัดนะพ่อหนุ่มขนดกไม่ให้คะแนนคนกันเองคนเองก็จะไม่กินกันเองใช่ไหมราคาด้วยไม่ให้ราคาด้วยนะครับมาไม่เป็นไรมาเลยตอนนี้ยังมีปิ๊กรับโทรศัพท์อยู่นะครับ ครับก็สายรอกันอยู่นะครับ มีข่าวสักนิดนึงข่าวสุขภาพนะครับเขาบอกการนอนเนี่ยจากการสำรวจของคน 30,000 คนที่อเมริกาเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าคนที่นอนมากก็ไม่ดีนอนน้อยก็ไม่ดีเขาบอกว่าได้มีการสำรวจนะครับเขาบอกว่าจากการสำรวจของผู้ใหญ่ 30,000 คนผู้ที่นอนมากกว่าวันละ7ชั่วโมงเสี่ยงที่จะเป็นโรคหลอด โรคหลอดเลือดหัวใจสูงคนที่นอนนานวันละ9ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นเนี่ยเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจสูงกว่าคนที่นอน7ชั่วโมง1เท่าครึ่งแล้วก็หากผู้ที่มีอายุไม่เกิน60ปีนอนเพียงคืนละ5ชั่วโมงหรือไม่ถึงก็จะเสี่ยงจะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดมากกว่าผู้ที่นอน7ชั่วโมงถึง3เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการนอนเนี่ยเขาบอกว่านอน7ชั่วโมงจะเป็นเวลาที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็บอกว่าคนที่นอนน้อยก็จะล่อแหลมกับอาการปวดเค้นหัวใจแล้วก็ทั้งคนที่นอนน้อยและนอนนานก็จะหวั่นไหวว่าก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นโรคหัวใจแล้วก็อัมพาตได้มากกว่าคนที่นอน7ชั่วโมงเพราะฉะนั้นนอนสัก7ชั่วโมงกำลังดีนะครับ ครับ คุณนอนวันละเท่าไหร่ประมาณ ก็7นะพี่ปิ๊งก็นอนประมาณ7 ใช่ไหม ช่วงนี้นอนน้อยมากเลย 4-5 ชั่วโมงเอง โอ้โ หอันนี้ก็น้อยเกินพี ่เออแต่พยายามแอบหลับอยู่บ่ายๆอย่างเงี้ยถ้าหลับได้ก็จะหลับสัก15นาที ใช่ยังไง แล้วเขาบอกว่าอันนี้ข่าวสุขภาพอีกอันนึงเขาบอกกระเทียมต้านข้อเสื่อมนะครับปัจจุบันเขาบอกว่ายังไม่มีอะไรที่สามารถจะช่วยในการต้านข้อเสื่อมได้นะครับสำหรับคนที่มีอายุ65ปีขึ้นไปเนี่ยยังไงก็ต้องมีข้อเสื่อมเขาบอกว่ามหาวิทยาลัยอีสต์แองเกิลนะครับได้แจ้งว่าการค้นพบครั้งนี้เนี่ยจะเรียกว่ากระเทียมเนี่ยจะเข้าให้จะเข้าไปช่วยลดการสึกหรอของข้อสะโพกข้อเข่ากระดูกสันหลังแล้วก็การสึกหรอต่างๆที่มีอาการปวดและเกิดทุรนทุรายเนี่ยเขาบอกว่ากระเทียมจะช่วยได้นะครับเขาบอกว่าให้ทานประมาณว่าอย่างน้อยวันละ5ถึง10มิลลิกรัม 5ถึง10มิลลิกรัมกระเทียม อย่างน้อย นี้เป็นเม็ดดีไหมฮะ ก็ได้เดี๋ยวนี้มีกระเทียมเม็ด เยอะนะทานง่ายด้วยไม่มีกลิ่น แค่ตอน 3-40 เลยแล้วมันจะได้แบบมันจะได้ไม่ ใช่เพราะเดี๋ยวคุณเป็นมัวแต่ตำกระเทียมอยู่ก็ ไม่เดี๋ยวนี้มีกระเทียมเม็ดก ็ กินทั้งวันละเม็ด กลิ่นไม่แรงด้วยไปจูบจุ๊บกับใครต่อ ไม่แล้วเขาบอกว่ากระเทียมอย่าลืมกระเทียมช่วยพลังทางเพศนะเมื่อก่อนเราก็เคยบอกไปแล้ว นี่ช่วยจริงหรือเปล่าหรือแค่ไปเอง ไม่รู้ว่าแต่เขาบอกไว้ว่า จะต้องทดสอบกันอยู ่ แต่ฉันว่าก็โอเคนะกระเทียมดิบด้วยนะ กระเทียมดิบเหรอจะแรง กระเทียมดิบจะช่วยได้ดีกว่า ก็น่าจะนะพี่ เอามากินสดๆเลยใช่ไหม ใช่ บ้านใคร ก็พวกแหนมเนืองอะไรพวกนี้ไง อ ๋ อแหนมเนืองใช่มีกระเทียมอยู่ แหนมเนืองอะไรอย่างเง ี้ ย เยอะส้มตำก็มีเยอะ ใช่ส้มตำอีก เยอะเลยมหาศาลนะ คุณ อ๋อมีหน้ามีคนกินส้มตำแล้วอยากมีเซ็กต์ต่อ ใช่ไหมชาวอีสาน อธุ พวกชาวอีสานไง เออ พวกเยอะแยะเลยเห็นไหม โอ้ยส้มตำกินทั่วประเทศ ไม่แต่ว่าโดยหลักๆไง นะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีไหมครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ส่งรูปส่งมา Bangkok Radio Format แนะนำตัวนิดนึงนะครับ at hotmail.com ครับ